بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَمْحُكُمْ داغی احکامو دو مراو او دو صلاتوینونا حکم دو قصر دو صلات تے چو دو سفر پا وقت کی مند با سلور رکاتو پا زیبان دی دو رکاتی دی دو قصر ویلشی او چې کوم دریزیا ځدی او په خپل حال کله ما خام درې رکعات دینه ودق قصوی حدیث سبا درې رکعات دینه ودق قصوی او چې کوم سلور سلور دی ناغه په سفر کې درې رکعات کیږي دیتوئی مند سفر تداغی تفصیل پر حدیث کراغ لیل نبی علیہ السلام کری ہمیشہ چکل پر سفر تلی دی نو سلور پر زید ورکات کری دی دغسی ورپسید صحابه کرام عمل دی دیکی اختیار نشتا بلکہ دا لازم دی چه دو رکاتا بکئی کہ او سلی سلو رکی فدی گنانگاری کی ام دا دو رکاتا بے فرضی دو ایسے نفل اکڑو ان د نور ائمه قول شته امام شافعی احمد ابن حنبل چریوی د دې مثال دو روزی دې اګه سفر کې کروجن سیوم او کو جکنهم هغه اختیاری خبره وا نغوی دا دی منظوم دا غصی دی اختیار خبره دا کسوک سلور کئی و کسوک دو کئی منگواوی چنا صحابه کرام تپوس کڑی و نبی علیہ السلام جواب ور کڑی و صحابه کرام تپوس کڑی و چی پا سفر کی خمونگ تس تکلیف نیشتا نو ولی سلور په زید ورکاته کو کوس مونږ ته څه تکلیف وي او پریشانی وي او وخرا سره نه وي نو مونږ ته هیڅ تکلیف نشته نبی علیہ السلام ورته وی چې صدقه تصدق الله بعلیکم فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ دا اللہ پا تاسو باندی صدقہ کری دا چی پا سفر کی در باندی سلور پا زید دوا لازم کری دا دا اللہ صدقہ نا قبل وائی قبول ہے کہ کنا دا گی نا پتہ لگی دا چی دا لازم دی چی سفر کی با سلور پا زید دو رکعت کیږي سفر به سمری ریما بوانی پر رحمت اللہ علیہ قول اغا صفائی او اغا یو خبر کئی بلا پکی نئی ناغوی چی او زیتا دری روزی مزلی یا پیادا یا دو خانو پا سفر بان چو خان سنگ دی او دری روزی کی رسی خدا سے مظلوم نا چی بس روان بای روان بای روان بای شپار وزو نبا سخوری نبا سسکی نا در وزی با سفر کئی او در شپی با آرام کئی جو با دی طریقہ باندی او زیتا پا دری روزی کی رسی دا در سفر مقدار دی مقدار نداغی اندازه نمیلونو پا لحاظ سر شپیتا مقرر کرده دکه دروازه چی او سلی سفر کئی او منزل کئی او نوی شل میل کولیشی یارو پینزلس دیشی نوچه دروازه نوچه دری روزی شی نو دا اندازه تینا جوڑیگی مطلب داره چه بنده ارادو کی دا سفر دغا سی زیتا چه غی تدمر منزلی اراده دو سفرو کی نو بس پا دبانده با حکم دا قصر جاری کیگی او دا دو سفر با کل شروع کیگی قصر کل چه ده دا خپل کلی دا عبادو نوزی چه رستو گوری او دا کلی اغا عباده و تنخ کاری نو که دغا دا بانگوی او دا منزو اخشو دے با قصر کئی سلو رو پا دے با دور کاتا کئی دق قزین با ددو دا سفر من سفرانا شوروش پلاری باندے با خامخا کار سم رئی پیا چل تورا سیدو نو کدنیت کلی چیز با دلتا کم از کم پنزل سرز تیرو ما نباز بیا و پرامونز کئی نیتی و که آغازه کی دی پا آغازه کی مقیم شو دا دا حکم دا سفر نده نو که زان لکی نوم بسلور کئی او که امام پسی نوم بسلور کئی دکا نیتی و که جده با دمر روز یم دلتا او که دی نکمی چلا سرزی افتا نا دغه نیت نه دی معتبر چې پنځه لو سورزو ناکامي هغه نیت نه دی معتبر هغه کې و دې بیا درکاته کې یا داسې چې نیت نه یې کړې وې زمای سپتن لګي چې سبا زما قبل ورځ زما قبل ورځ زما کنا اس پته من لګی چې کم کار پس راغلیم کاغه دروازه کې او شو کله سورزه کې او شو ار سورزه کې او شو نبی اعظم نوبت دی به مسافری دی به سفرانه منځ کې اگر که کال تیر شي نیت نشته کنه خبر ده نیت تا نوبت دی به دغه سفرانه منځ کې ځکه دی وی چې خویا دا کار چې کله او شنو زمبا چ کوم کار پس راغلې نو ما ته داږي پته نه لګي سور او خپل لګي او چې دا کار وشي نو بیا به زما نو بس د نیت نشتا ها که امام پس ودرت خو پورا بکې د امام تابعداري وکې او گزان دکی نو فرض بدق دو رکات کی. دکا کلی او بند داسی چی داغی اختیار خپل نی اختیار یا دبلی ولی دا گاڑی مالکی پیچی کل لوڈنگوش نظم با نو دا اغنیت خونکی اغا خود بلتا بیده کنخا دا قسی مسئلہ پا دی که ام دا چی لخ کرده و امیر یا مقرر شوه دی اوغی پا سفر بانده لالو نو دا اغی نیت با دا امیر نیتی که امیر نیتو که دا اقامت چی دلتا با دمر پاتی کی گو نو بد دا ټولو اثره نیت شو که اغا نیت نو کلی نو دا ټولو نیت نشتا دا دی خپل نیت بنی دا امیر پا نیت بینیتی دیو دا اغا تابعی بس اغا تا بگوری دکه زکه خزا او سړی په سفر زی تمرا اندازه اچکل ته ال تورسې زو نو زه سړی نیت لا اعتبار دی که سړی نیت وکړو چې زه به دوره وخت یې روما پنځله سیاسيات ارسم رجی زی بیا پوره منس کوي خزا وداغه تابعی کنه دغه نیت تایید نشتا دغه نیت تخاون دی بس او حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام عبد الله ابن عمر وای چې زو سره په ډیرو سفرونو کې مرګره شوې ما هم نه درېدلې چې او سنت کړی دي بغیر د سبا د سار د دوه رکعاتو نه دقه کړی نور نه نماز پخین نه نماز کوتن نه نماز خام ما ندیلی دلی چه سنت کلی او نفل بے کول چوخ بوتا ہو لکه جی ده فرض و حکم داشو چه سلورو پا دیدوشو او ده سنت و صحیصیت پاتشو ناغا نشتا ده پا سفر کی خواد و اصل مسئلہ دادا نور امامان د دین کم منزل یادی هغه ویلکه سلویخ میلا دیرش میلا دا امام شافعی امام مالک احمد دیوارو چې دیرش یا سلویخ میلا اندازې نبی از قصر کوي دا سه نور چې په امت کې دا سه خلق دی چې هغه اصله کا په دین پور ټوکی کوي شته دی پکې داوود دیو وغیرہ ناغي وی نه بس چې سره خپل کلی نه بل کلی تزي کدري سلور مې له مزلې کلس مې له مزلې نو وزغه وقصر کوي هغه د پارایس دلیل نشته ښا نو دا مسئله دا قصری رو کرا دا سفر چه دی اثبات پا سنت سر راغلی دی ادویم ور سر مسئله کئی دا صلات خوف چه جنگی دا مسلمانانو دا کافرانو او بس یو بل سر مخامخ اولار دی لس پا وصلو باند با مخامخ اور وخت کې دا یره چې حمله وشي نمونځ خو نه پریږي نغې کې وسنګ نمونځ کوي زاري طریقه بیانې چې نبی علیہ السلام دا سکړې دي چې خپل لخر او خپل فوج او صحابه کرام به دوه ډلې کړو دوه نو یو ډله وزن پسې ودرول او بل اٹل با دشمن تا مخامه ادریدو د حفاظت لپاره نگرانی لپاره نو چې یو رکعت به وکم نو چې ورپسې به ولاړو هغې به بل رکعت ځان ځان لوکو نمون بے پورشی اور رکات امام پسی او بل زاندہ او بس سلام بے اگرد او لا بڑھو دشمن تا او غڑل برالا ناغی بودری دا پا امام پسی روستے رکات بے اغسر اوکو امام بے سلام اگردو عدیب بیارستو اغبل رکات زاندہ اوکو دا طریقه ده خو زمونږ نه ده د شوافیعو د دغه امامانو ده زمونږ طریقه دا ده حدیث د عبد الله ابن مسعود کې راغلی چې کله دا غړله نبی له سلام سره یا امام سره یو رکعت وکي نو به دی بزر راضی او دشمن تا با مخام خدریگی او غدل بلالشی ناغی با امام پسی آر وسته رکاتو کی ناغی براشی نو دشمن تا با ادریگی مخام او غدل بلالشی نو هل تباق پل زان لیو رکات چی پاتشو او باو کی ناغی من با پورشی ناغی براشی ناغی بلا دل و بیا لالشی نو چې کوم رکعت تاغی نه پاتې شو هغه په هغه ځای باندې ځان لوکی دې کتله راتل ډیر دي نو دا تاریخي دي مشهورې نور ابو داود پکې دیار لس تاریخي ذکر کړی دي هغه دومره مشهورې نه دي ښه نو دې ته صلات خوف وې چې دې یاري مون داسې دي ندیرو خلق دا عقیده دا چې دا صلات خوف د نبی علیہ السلام پورې خاصو هغه وکاو دا نه پس بیا نور ته اجازه نشته خدا غا قول صحیح نه دی ځکه د پیغمبر نفس خلفاو کړی نور کړی دی نو دا د پیغمبر نائبان دي کنه ندی به هغه په طریقه باندې قص عمل کړي او پورې خاص نه ده ښه پیدا ضربتم فی الارض کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې سګونا ان تقصروا من الصلاۃ که تاسو کموالیو کې په مانځ کې سلورو په ځای باندې دوا او یسوک اختیار ثابتی جسوک پورا کئی او کدا کئی نوری مامان ناغی دا دلیل نیولی چی ویلی چی بلیس علیکم جناحن گناہ در باندی نشتا که کمی یا کوئی خواد نو دین خدا نمالومی گی چی دا پدی باندی واجب دی نمونگوائی دا لیس علیکم جناحن د دې د پاره ویلې دي چې نوې خبره رااله خلق عادت شوی او د پرمانځ سره د پرمانځ سره څلور رکعات ماسپخینو څلور ماسپوتانو څلور مازیګر دې سره عادت شوی او چې کله دی واورې دو چې څلور په ځای و دوه کوي هغه وردا هو تمونګه زړه نمانی ولې عادت وکنه انسان چې د خپل عادت نه اړه نو ډیره ګران دی ښه ولکه هغه په خپل خیال کې وی چې دا به ګنای چې موږ د سلور په ځای د ورکات کوو نو الله رب عزت چې لیس علیکم جناح دی خو دې ته پاره وي دا دلیل نه د وجوب دی نه د مستحب استحباب دی دا خو صرف دا غي خیال لپاره وي چې غي خیال وکړو چردا خو به چې سلور په ځای دوشي دا خو به نقصان یو نو الله دا غي دا غي خیال رد کو چې نه هیڅ ګنا نشته هغه مله در باندې فرض کړي او دیم در باندې فرض کړي دا غي عبادت دی نو چې هغه دا کم کو نو شکر په نو باسه دا خو دا غي رحم دی پیغمبر او ته صدقه وي چې الله در باندې خیرات کو اتا سوئے چمونگے نکو فلیس علیکم دید پار راوی نشتے پتا سبان دی حسکونا ان تقصرو من الصلاة کتا سو کمی کوئے پمانزکی ان خفتم ان یبتنکم اللذین کفرو دوڑا یو ذیکلو دیو سر صلات خوف یو ذیکلو که یریگه تاسو چه با دیر لوی مصیبت کی باو ورزی تاسو لا کافران ولی کافران خو دا جرعت نشکولی چه ما مسلمانانو حمله کرده وی فاقی داسی وقت سی کو چی دی یا او دی یا داسی پپلی و عبادت کی مصروفی دا قواخ با پی ورزو نوی چر دامن نده دا دید پار دیر دا مصروفیت تی دی چپ ماندو دریگی کنا بس بیا پا دی دنیا کی نئی دا غواق با پی وردو خوا دا مشوره کلیوا اللہ رب العزت زکا حکم راو لیگو چی من دا سکوئے خوا رول پیوز ایمو کوئے ولکی نیم امام سره ودریږي انیم دشمن ته مخامخ شي هغه خو ته چل جوړ کړلې ته په مانند کې اعلان وکړې نو دا حکم الله ذکر او دی که یریږي تاسو چې وړې لوی مصیبت کې به ورزي تاسو له کافران ولي ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بیشک دا کافران چی دی دستا سوخکار دشمنان دی ناغا طریقہ و توسخیخا طریقہ و دائی ویزا کنت فیهم کلا چتو پدی کی موجود دی فاقمت لهم الصلاة نتبا دی دا پارا منز کیبل سوک بین نکی دامت نچه ترکمی پیغمبر جوانده او کنا از بل چه حق نو چه مخکشه وی چه باو یو خو چه اغا با نو کنا دست شوی دی چه اغا چه چه روغی لطلیو او وقت دیر واغست نو عبدالرحمن ابن عوف مخکشه وی امن زیور کرده و نزغه سي ضرورت په وخت کې وایي خو چې کله هغه په مقام موجودي زبل چا حق نشته زکه چې د بيمارې په وخت کې چې بيمارو او نشه راتلې نو ویوي چې ابو بکر ته وایي چې منځو کې مخکشی منذو کی خلق تا نسوکو خود نبی علیہ السلام بی بیو کرنا عائشہ او بکر لروا راغی ہوئی چا ابو بکر خو پزل دیر نرم دے نرے او اگا چستا پزے ادری گی ناغمون نشی کولے اگر با منز کئی کجاری با نو عمر تبو آئیو نبی علیہ السلام با بیاوی چی ابو بکر تبو آئی چی منزو کی حدیب و تبیاوی چی اراغ خودیر نبی علیہ السلام ور تبوی پا آخر کئی چی کننا کسواحبات یوسفا ستاسو نخو آغا خود جوڑشو لکا یوسف علیہ السلام تجراجہ مشیوی وی ومصر کی زته یو سوې ما تاسو بول سوې اخر دا چې ابو بکر ته حکم وکړ رضی الله عنه هغه مخکې شو او دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم طبیعت په خوشي وی ابو ځان به ځای لیدو چې زمون کولې شمه مدا جمعات تلکا مسجد نبوی ڈاگا دا چاپیرا ملک کلاو دے او دا اسپتال چی دے کنا دا دا نبی علیہ السلام کورونا او دا سے دا اسپتال او دا دکانونا او دا نوچی نبی علیہ السلام ال تراووتو او پردے اوچا تکڑا نو د جدیو کا تمانځ کینو هغه ولې د کنا چر روانو کنا راغه راغه راغه نو ابو بکر رستو کېدو نبی له سلام ورته اشاره وکړه چې مرستو کېګا مرستو کې اگر رستو شو او نبی له سلام یې مخکې نبی علیہ السلام ناستو ابو بکر ورسر اولارو انور خلقم اولارو نو ابو بکر دا نبی علیہ السلام مقتدیو او دا ورپسی طول دا ابو بکر مقتدیانو دا سیو منزو شنو چی فارغشو نبی علیہ السلام ورتوی چې ګورتا تما اشاره وکړه چې رستو کې غما خپل ځای ودرېګا او ته رستو شوې هغه ما کانا لابن ابي قحافه ابو بکر د پلار نوم سو ابو قحافه وی دا ابو قحافه د زی صحه حیثیت ته چې هغه واستانه مخ کې ودرېګي سمطلب دا آیات باندې نظر چې الله ویلي چې کله طبقه موجوده نو بل چې حق نشته چې هغه امام شي اپ دیو یې رستو شو او خو پته ولګی دا چې دیو د پیغمبر نه رستو خلیفې کنه ها دا مطلب هم دغه هغه او عمر بل بل یادو او صغیصه خبرو چې د نبی علیہ السلام مطلب دا ده چې دې زما په مانزه کې خلیفہ شي نو دې ورستو زمانه په خلق باندې هم خلیفہ یې کنه دا د مانزه خلافت دلیل دی د پاغي خلافت باندې دا به کی اشاره و ده او چې کله هغه نشته کنه نو خطبه بل مخ کې کیږي چې نبی علیہ السلام نشته نو بس مقامی امام چې هر سو کې هغه مخ کې شي او صلات خوف به وکي اوس بریلیان وی هغه حاضر ناظر ده نو موږ وی چې هغه حاضری نو بل چې حق نشته نو تاسو په خپل ولې ګوستاخی کوئ چې مصلی ته مخکې کیږئ دا تاسو د پیغمبر به ادبی کوئ چې حاضر ناظر دې جوړولار په مصلی باندې کنه نو تاسو له مخکې کی دا هوته دا به ادبی کې کنه ها د باطل پرستو داسې خبرې دي ښا پیدا کن تفیهم کلا چې ته په دې کې موجودې فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ نُتَبَا دَدِيدَ پَارَامُنْز قَائِمْ كِي صَلَاةِ خَوْف اغداد فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ اُدِدْرِيكِ يَوْ جَمَعَاتِ دَدِينَ تَعْسَرَ مَانْزَتَ بل خبا پل اولاری کنا دشمن تا مخامخ کنا عذیب تَعْسَرَ اُدْرِيكِ مَانْزَتَ وليأخذوا أسلحتهم أوادخلي ذن سراح بلي وصلين په مانځ کې به وصل نګدي چې کومه داسې د چاغې سرمونز کیږي کنه لکه تورا چې غاړه ته ویوا چولل موږ به سره کېدم یا سنور یو غوای چې نکی و سره خدان نشي حکم داو چې مانځ کې به وصل نه خو ځوې د ځان نه ښه تمره سخت و نه وادی خلیزان سرا وسلیخ پلی پمانز کې منز پن خرابيږي منز پن فاسديږي فیزا سجدو کلا چې دی او رکاتو کې فلی یکونو من ورایکم نذی ذلال شی استاسو نرستو او دشمن ته دی ودري دی او رکاتو کې دی پمانز کې دی ورخه تو دشمن تزیه رازین دادی پمانز کی دی سلام خلانے گردو لکن منز خوالا ختم جی سلامو گردے خوا دیو رکاتو کو یو تپات دی اولار دشمن تا مخامخ شو والتعتی طائفتن اخران اور آدشی اغبل اڈالا لم یسولو چیغی من ندے کڑے اگی خلانے تم نے تڑلے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ نَغِيدِ تَعْسَرَ عَرْوَسْتِ رَكَاتُكِيم نستامن با پورشی از آغی با یو یو رکات شی نو آغی یو یو باغی بیا زان لو کی وَلْيَاخُذُوا حِذْرَمْ وَاسْلِحَتَمْ اوادخلی زان سرا احتیاطم احتیاط گوره خواه تو دشمن نده بیغمکی گی نگوره بلکل ویخ دی بیدار دی حضر احتیاط توی او دغسی وصلیخ پلی ندوالا ٹک دی کدات واخلی جدا پمانزو لیار دی نوم منز پی نخرابی او کاغت مراد چی چاگا کم دشمن تا مخامخ دی ناغی خوبا خود وصلی زان سر آخلی کنا دوالا مطلبون سیدی خواه دا منزولی داسه شو چی یو یو رکات شو یو یو رکات بورو تا منز خویا سلور رکاتو نو بیا پا سفر که دو رکاتو نو دلتا پا دیاری پوخ که دی جنگ پوخ که یو یو رکات شو دا دور پرخ پکی را ہے در دی جنگ پو جوان دیکھا نو یو سو خبری تی نمعلومی شوی خوا یو دا چی منز پری خودل نشتا کچری وی نو اللہ بویلو چیر خیر دا رستو بے اوکے بیا تکڑیر خلقنن دا دنیا دا کارونو پو جوان دیکھا نا دا ټول دنیا کار دی کنه چې جلسه دا جلوس دی او پروګرام دی او بیان دی او نماز په خین دریو بجو تا اوب دی باندې دانشته دا کوي نو ال تاریخ به ویلو چې خیر دی کوټه رستو به وکې ولې قران ویلي دی رستو را دي جن الصلاتا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا منز پو مینانو فرس چوئی دی پو وق وق بانده دو وقت نوی رستو که نا کنی دی که بی حکم کرو چیزا خیر دی لگ رستوی که که خیر خیریت شنو بیا بیو که نا یو داده چیزا منز پری خودل نشتا انی رستو کولشتا دویم داده چ امامت او جمع کوم دغه یو ده بل جمع نشتا کبل جمع جایز وي نو وی دی به چې خیر ده دا یو ډله د امامت یو کی پورا دا بل ډله ول امامان کم دي خو چې ګټه لډه زور کین نو امام ته نه دانګي نو هغه بل امامت یو کی کنه نه نه نه امامتي خدای یو ده دې سره خو د امامتې شان رو کیږي عظمت رو کیږي او حیثیت یې خرابي ښه لکه خلق لګیاي ښه چې کله جمعه تړل راشي او مون شوی ویل که او د سنو کې امامتي وکوم په امامتي خو شوی ده دویمه کوي دویمه خو نشتا که دویمه وینو الله به حکم کړو کنه چې دا یو ډل د امامتي وکي دا بل اور پس بیا بل به وکي کنه نو بس لګیاوي امامته وکيږي پته وینې لګي نه نشته امامتي دقه یا ولاخه حدیثم پدې گو چې نبی علیہ السلام وی چې راځما زړه غواړي چې زراشم جمعات تا او یو تن مخ کې کما چې تدیل امون ورکا او زلال شمو دا خلق په کورونو باندې ور واچو ما چې کورونو کې ناشتي او منځل ناراضي بانگی او ری دلی دین رازی داگی پا کورونا غور واجو مکو نو دے دکوی چی امامتی دا غای آوازا ولی کبل جائز وی نو خیر دی چی اگی راغلی پا خپل وقت کنا لوڑے موڑے خوڑلی وی خلم لی کنگال کلی وی راغلی وی نو بل امامتی بے کلی وکنا نبی علیہ السلام پی ولی غور چی دا زکا چی امامتی دا غای آوازا دا نورو خلقو ځان له کار کتلې ده خو چې راشي نو وي اونسي وي الکه وي بولې امامتي به وکړي تر چې خپل او د دین پابندي خو نشته کنه د طبیعت دین دی بل ده چې دا هم غلطه ده چې خلق په ولاری په امام ته باندې خپل چوکیداران ولاری حفاظت تا نو دی باندې مون فرض نه دی دیو کلمون سکي دا کوم حکمو چې په امام ته ولاله او یره نشته جنگ نشته دشمن نشته اسی ولار دی دا دغه خلق مون نه کیږي چې دا نه امام ته وشو اولی سو ضرورت نشته ده کسلی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ارمان کی دا کافران لو تغفلون عن اصلحتكم چتاسو غافل شید دی خپلو وصلون وامتعاتكم دی خپلو سامانونون فیمیلون علیکم میلتا واحدا دا کافران با رو گرزی و حمله بو کی پتا سباندی یا و حمله او بس پا دیمانزه که با هم طول را گیر کی نو اگه خودی تا دیر خوش آلی دو چی با دی خواخ دی خوا خو اللہ خود حال نخبر دی که نخوا ناغ حکم راو لیگو چی منز بدل که نو دوالا اهمیت معلوم شو خواه یو پا دا جهاد فضیلت معلوم شو چو گور دا جهاد دا پارا اللہ منز پا بلا طریقہ کو گورو تا داغی اهمیت تا اشاره شو او بل پا لدمانزا اهمیت تا اشاره شو چپری خودل نشتا آو فلا جنا علیکم نشتے گنا پتا سبان دے ان کان بكم اعظم همت ورن کچری وا تاسو ته zarar زباران کباران پکې راشي او وسلی او خرابي په باران باندې او كنتم مرزا یا تاسو بیماری امانځکی وسلی نشي غسته ځان سره انت زعو وسلحتکم نکی دې بیا وسلی خپلې دا تکلیف دی کنه عذر دی وخذو حذرکم خو لیکن دشمن بنی یې راوي د دشمن خیال وکوي د دشمن فکر وساته او حذر احتیاط او بچاو ته وي خپل بچاو وکوي ها ان الله عد للكافرین عذابا مهینا بشک الله تیار کړی کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې اذا ضربتم في الارض کله چې سفر کوي په ځمکه کې فليس عليكم جناح نشته پتا سبحان دي ګنا ان تقصروا من الصلاه ککمواله کوي په مانځ کې د سلورو په ځای باندې دروازه ته چې دې تاسو سفرانه مونږ ویخه دې ته سفرانه مونږ وی هغه کې دې یاري خبره نشته ده اخو د سفر پورې خبره ده ښا د یری هغه سره اوس بیل بیا بیانې ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کيریګه تاسو چې فتنه او مصیبت کې به ورځي تاسو لر کافران ان الكافرین كانوا لكم عدوا مبینا بشک کافران چې تاسو ښکار دشمنان دي حضرت عمر زکه تپوس کړي او رضی الله عنه چې دلته قرآن کې شرط راغی چې ان خفتم کو یریګه نمونځ کم کړي حضرت عمر وی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله حج لراغلو یا داس نور عمرې لراغلو نذر کاتبه کول کنا حضرت عمر وی چې حضرت مونږ ته یاره نشته دشمن خو نشته نو پورا مونږ نکو نبی علیہ السلام ورته دا قوی چې دا خو الله تاسو باندې خیرات کړی دی صدقه کړی ده حسنه کړی ده نو داغه صدقه قبول کې کنه پس دا وینه خبره پوره شو چې ان خفتم ځان لا خو د جنگ خبره ده او اسی دا سفر دا پارا حکم داگی که دا یری خبرانیش دا دے داگی تعلق دا سفر پوری دے خواه بس خود جی سفر یی کنا نمند با کمی دورکات ہوئی دا ولی وی مسافر تا مشقت تے بس صرف دا خبره ارسوک دا وی کنا وی مسافر تا مشقت تے او حدیث کی مراغلی چی السفر قطعت من السقر دا سفر یو ٹکڑا دا سقر دا سقر ہو جہنم تا ہوئی گا سفر ہو دیر سخکار دیر مشکلات بود دیو جن نبی علیہ السلام ویلو چی سوک سفر کئی پہ یو کار پسی او هغه کاری اوشو بیا دنی ساری ځکه سفر کې خیر نشته قطعتم من السقر او طویل بیا دنی ساری سنور سبتی جوړ شي ادا خلق لګیای نه کاری نه روزګاری او بس پراتی او کله یوم المقی کله بل المقی سرت ای بیا په خپل خپل نزی ته څه خبره نو سوال پیدا شو چې وسخو یو سړی ته په کور کې دومره سہولت نشتا لکه په سفر کې ابیا د ملک مشران کورولونه لکونه یې سړی تاسو ولې د قوم مال تبا کوي نوې پکار دادې چې پرامونز کوي کنا نوې نه اصل کې دا خبره ډیره ګرانه وا چیرې کم مسافر ته مشقت شته او کم ته نشتا دا څه کولی شي چې کومه خبره په دین کې نه معلومه خدای په ځای به دا څه خبره کوي چې هغه معلومه وي نو احکام په ټوله غي سره تعلق ساتي نو هغه څه شي دی هغه سفر سفر خرچه ته معلوم پلانې لاړ وی ښه او پلایټي او شګه دا خرچا ته معلوم دی. نو احکام ټول به د سفر سره تعلق ساتي ښا موږ د مشقت نه نیو خبر موږ بار سړی سره ګرځو چیرته ته مشقت شته کې نشتا کوي وته نو چې دوره کاته او کې کني وته نو چې سلورو کې نه موږ خبر یو ها موږ سفر پیژنو دا ډیر لوی قانون دی نور مسائل هم په دې بنا دي ښا دین دا سانتیا دا پارا احکام ټول په سفر پورې متعلق لو چې مسافر وته ویل شي ناغه به سلور په ځای دوه رکعات کوي اگر کا په جازونو کې ګرځي ښا دا حکم شو او امام ابو حنیفه دا ویلو کنه چیرې یو ځای تدری روزي مزالی کنه دومره منزلی نو دیو بیا نو چا به سوال کړو چې کا درې روزي مزل دې په یو ورځ کې قطع کی بیا ناغوی چه بس مطلب منزل دی که پی یو رس کی قطع که که پی یو گنٹا کی قطع که منزل خوشتا که نا خواه ناقا حکم با پی خپل ثابتی گی تا لازم نا چه اغاز دری روزی تیری کی دو رو وقت بچا تی خواه که یری گئی چه مصیبت کی باوردی تاسو لر کافران بیشک دا کافران ستاو دا پارا دشمنان دیخ کارا پیدا کن تفیهم کلا چتو پدی که موجودی فا اقم تلاوم الصلا تب دید پارا منز کے تب امامتی کے دبل چا حق نشتا فلتقم طائفتم منهم معاکا ادید ریگی او ڈلا دینا تاثرا مانزتا وليأخذوا أسلحتهم او اذخ پلی سوسلی پمانځ کې ومن بنا خرابي ښه فیزا سجدو کله چې دی یو رکعت کی وليكونوا من ورائكم ذي ذلال شي استاسو نه رستو ورا لفظ دواړو د پار راځي دشمن کم ځای دی کوم ختی ذي ذلال شي استاسو نه مخ کې دشمن ته دی ودري کرستوي ندي دي لال شي استاسو نه رستو په دشمن ته دی ودري ولتاتي طائفتن اخرى اور ادي شي هغه بل ډله لم يصلو چريمن نه کړي اي خلانيه تم نه تړلې ښا اور واستي رکعت د امام پاتې دي ورسته فل يصلو معك فصغيز منذ كي تاسرا وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وادخ لزان سره خپل بچاو او اصلهم دا دې نه یری وره غفلت دې نه کوي وره مطلب دار والذین کفروا ارمان کیدا کافران لو تغفلون عن اصلحتکم چې تاسو غافل شئ دې خپل وصلونا فامتعتکم او خپل سامانونو نا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا ذِي بَرَوْ گِرْزِي پَتَا سُبَانْ دِي يَوْزَ الْرَا گَرْزِي دَلْ نُخَاتِمَ بَوْمْ اُكِي اگه خدا من صبح جوڑا کڑی وقا اللہ ذکر من دا سکو چه پریده بینا او خیر دک طریقہ بدل شی یو یو رکات شی اب یادا سشی چه یو یو دی امام سرا او یو یو بیا ځان ځان لا او بیا داسې شي چې باز کې فاتحه او قرأت وی اواز کې نوي دا هم پکشته کنه د کلم برکات کې داغي قرأت وی ښا په چې کوم ډلې تا کمی ڈالی رنبی رکات دی امام سر او که ناغی خود قرآت اغا رکاتو که کنخا نوچه اغی بیان لازان لاغر وسته رکات را گرزی نو پا اغی قرآت نشتا بس اسی دی او سات دریږي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او رکعت یو هغه قرات نشته کنه ځکه هغه تا رکعت پاتې جاتش دی او ورسته دا نه چې هغه ورسته رکعت وکړو اړم به او تپاتې نو هغه وحامه قرات وای ځکه هغه نه ډک رکعت تللی دی کنه دغه پکې مشته دی کنه الله بدل کو ولا جنا علیکم نشته گنا پتا سبحان دی ان کان بكم اعظم مما ترن کوي پتا سبحان دی zarar دباران او کنتم مرضان یا تاسو بیماری او وانځکی وصلې نشي غستلې انت زعو اصلحتکم نکید وصلې خپلې په مانځکی وخذو حذرکم وګوره قابل کیږي ما بچاو خپل واخلې ځان سره کله پويږي په دشمن کنا چراغه بیا ومن نه بیا خو به جنگي ښا داغي حکم رستو راضي ښا چې کدا سي چلو شو ولي دا خو قسمه قسم وختونه راضي کنا چې دي خدا سي منس کوي فالته دشمن په پدیمینس کې راغې نمونځي ولګړټ وټو نو داغي حکم برستو راضي دي رستو آیات کې ښا سبانی آیات کې چې بیا بل شانتی منس کوي پرې غوډل یې نشتا ان الله عد للكافرين عذابا مهينا بشکل الله تیار کړی کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې